Ja. Mówią na mnie, sam sobie dodałem ten przydrostek mody. Oszczędzam na żyletkach, bo nie rosną mi boko brody. Znowu poznanymi dupami w sobocie poprawiamy sobie klimat przy tekili. I nie strzelam buraka, jak pytają mnie o dowód przy nich. Pewnie zgubiłem razem z portfelem. Dajcie mi chwilę, znajdę ten selest. Po niej mnie poznasz, duża, brudna, popękana w szwach. Zulowski styl, wielkie kieszenie, już wiesz co tam mam. Mam kilka przypałowych dziar, zrobiłem je po pijaku. I nawet jeden ham chciał wysłać mnie przez nie kiedyś do piachu. Piachu, byłem blisko, kiedy zadławiłem się kaszanką. To było wczoraj, wyjąłem ją łapą, wszędzie krew. Pełen hardcore. Hardcore'u czasem słucham, lubię mocniejsze jebnięcie. Ale że żaden straight edge i nie żegnam się z mięsem. Z mięsem lubię rzucać, mów mi liryczny hulta. I zastanawiam się tylko, czy to tak z domu, czy z podwórka. Kurwa, ile można o sobie nawijać? Kto chce tego słuchać? Ja wiem kto. Ja. Za dużej kurtce. To ten skurwiel w za dużej kurtce. To ten skurwiel w za dużej kurtce. To ten skurwiel w za dużej kurtce. Nie tylko Miłosława, palę tytoń Chesterfield. Porobić bity, spłonął jeden plant. A to chore gówno, brzmi przynajmniej jakbyśmy zjedli kwas. Kwasa jadłem raz, może dwa, sam nie wiem, man. Więc może flashback nawiedził mój mózg w tamten dzień. Widuję rzadko, żyję pod osłoną nocy. Przez to czasem miewam dół i przekrwione oczy. Coraz więcej par czuję na sobie. Mówią mi, że mam hype'a, kurwa, nic z tym nie robię. Nie byłem dawno, praca się mnie nie ima, ziom. Ale obiecuję, mamo, że po tej płycie już zrobię sos. Nie lubię ketchupu, mustardy i majonezu. Nawet jak mam kurewskie gastro, bo poszło niemało jazzu. Na pewno mniej go słucham, niż go palę. Ale jebać, przecież już nie raz o tym rapowałem. Rapowałem dawno już, więc tul mordę, chłopcze. Długo przed internetem i zanim to było, kurwa, modne. Moda. Na temat mody już się wypowiedziałem w pierwszej zwrotce, nawiązując do mojej kurtki. Zatoczyliśmy koło. Może kurtka zasługuje na to, żeby być tytułową kurtką. O. Mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek. Mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek. Mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek. Mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek, lek, mody lek. Mody lek, to ten skurwiel w za dużej kurtce. To ten skurwiel w za dużej kurtce. To ten skurwiel w za dużej kurtce.